Autopromocja. Oryginalny podcast radiowej Trójki. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. Odcinek drugi pod tytułem Człowiek nie może być sam. Mąż mój całe życie marzył, że on sobie kupi hektary i będzie gospodarował ze swoją córką. Tata zdążył wkoło starego domu wykopać i wylać fundament, ale no to było na jesieni. 12 tysięcy dni. Katastrofa promu Jan Heweliusz. To historia z tajemnicą, której nikt się nie spodziewał. Autorzy Anna Dudzińska i Michał Matus. Współpraca Zuzanna Olbińska. Drugi odcinek już dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W mgnieniu oka dobroć przez nas przeleciała jak strzała. Ciemno w nocy to księżyca nów. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Jakbyś chciała, to mogę przyjechać nawet zaraz. Z nerwów rozbolał cię brzuch. Jak chcesz coś powiedzieć, to mów. Zaraz, zaraz, cieszę się, że mi na to pozwalasz. Czasem czuję, że jest mnie dwóch. Zaraz będę, więc już to krusz. W mgnieniu oka dobroć przez nas przeleciała jak strzała. Miasto zaschło nam w usta. Mów mi słowa słodkie jak miód i szorstkie jak dotyk. że patrzysz na mnie, gdy stoję tak nieporadnie, jak Ludwiczek Anderson. W twoim wieku byłem młodym hartem, w twoim wieku miałem markę i kredyt na duży dom. This is Sparta, this is madness, ty mnie nie zagniesz, naginamy rzeczywistość. Czasami tak cię pragnę, że boję się, że spadnę. Ty jesteś Scarlett, a ja jestem Johansson. Kochamy się jak Peter Parker z Mary Jane. To nigdy nie zmieni się i Harry Osborn też już wie, że to Spider-Man zabrał mu słodką Mary Jane. Otwiera oczy, budzi się zielony goblin w jego sercu. Szafy, brudne łachy, z Narni graty, zawalony cały dom. Jestem niemądry jak Goofy, mówią mi, że głupi, a ja chciałbym kochać jak on. Śmieszne koty w internecie są głupoty, nasza mama wybudowała nam dom. Chciałbym cię zobaczyć taką, jaką chciałabyś zobaczyć się, czy pozwolisz mi na to? Kochamy się jak Peter Parker z Mary Jane. To nigdy nie zmieni się i Harry Osborn też już wie, że to Spider-Man zabrał mu słodką Mary Jane. Otwiera oczy, budzi się zielony goblin w jego sercu. Kochamy się jak Peter Parker z Mary Jane. To nigdy nie zmieni się i Harry Osborn też już wie, że to Spider-Man zabrał mu słodką Mary Jane. Otwiera oczy, budzi się zielony goblin w jego sercu. Co my znowu robimy sobie? Nawzajem znowu od ciebie wychodzę. Sto słońc, ale żadne nie świeci mi w głowie. To błąd, cokolwiek teraz nie zrobię. Że ci rosną kwiaty sierpniowe, jak więdną myśli wyrastają nowe. Od razu mi lepiej, od razu mi gorzej. Jak hieny żywimy się wszystkim po drodze. Wylewamy znowu słów morze. To mi może pomoże i tobie. Nie unikamy swoich spojrzeń. Mimo że tak boli. nie zasnę, dopóki mi nie odpowiesz. Czy słyszy mnie ktoś po drugiej stronie? Nie zasnę, bo znowu do ciebie wychodzę. Wylewamy znowu słów morze. To mi może pomoże i tobie. Nie unikamy swoich spojrzeń. Mimo że tak boli to nas. Wylewamy znowu słów morze. To mi może pomoże i tobie. Nie unikamy swoich spojrzeń. Mimo że tak boli to nas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Powiedzi tak nagle, czy nie przewidziano? burzy, burzy. Czemu mi to sen znów kruszy, kruszy? Thank you. zabrałem wszystko, co miałaś. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie mam siły być cool. Nie dam rady być fajny dziś. Może poddam się znów. Włożę bluzę bez nazwy i zamówię jakiś syf. Wiem, że będę żałował. Jakiś hajs, iść na terapię i być dla siebie milszy, złamać schemat rodzinny, trochę częściej mówić nie, wziąć głęboki wdech, a potem letni prysznic i uporządkować myśli, może wreszcie poczuć, że chciałem zostać, żałuję już przy drzwiach. Tam biały szum, tu cisza nocna, a mogliśmy się śmiać. Przepaliłem nie jeden most, a do was chciałbym móc się zawsze dostać. Wyskoczyć coś, zjeść, czuć, że tam ktoś jest. Trochę bliżej środka. Jakby co to dzwon, złapiemy się po, musimy się spotkać. Uciekło mi coś, wstydziłem się wprost. Urwał nam się kontakt. Nie wiem jak zagadać mam, bo minął czas. Pamiętam dalej każdy żart i setki spraw. Pamiętam wasze tematy prac, układ mieszkań, wasz ulubiony sezon, love is blind. Śmieszne zdjęcia psa. Jaki kupić najlepiej znak na złamanie serca. Pamiętam nawet ustawienia gwiazd i znak was scenę. spotkać. Jakby co to co, złapiemy się, bo musimy się spotkać. Uciekło mi coś, wstydziłem się wprost, urwał nam się kontakt. Jest cały świat. Chyba znowu podróżować chcę. Myślę, jak naszym kotom na imię dać. Odkąd tylko powiedziałaś cześć, wow. Kosmos, kosmos. Kosmos, kosmos. Kosmos, kosmos. Tu zaczyna się. A kiedy musisz iść, to jakby słońce gasił ktoś. Pa, patrzę i nie mówię nic. Za wielki dla człowieka krok. Jak nocy dzwonisz domofonem, chociaż nasz kod do klatki piersiowej. Pytam kto tam, a ty rzucasz tylko ja. Więc otwieram, chociaż mam bałagan, ale sporo zdążyłem już poukładać. Może reszta nie będzie przeszkadzać nam. Kosmos, kosmos. Kosmos, kosmos, tu zaczyna się. Kosmos, kosmos. Kosmos, kosmos, tu zaczyna się. Prawie mi się kończy tlen, kiedy na mnie patrzysz tak. Wokół ciebie kręci się, orbituje cały świat. Prawie mi się kończy tlen, kiedy na mnie patrzysz tak. Wokół ciebie kręci się, orbituje cały świat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trzasy na mnie, trupy się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zmęczyłem się, ale muszę biegać, więc ubieram się, nie chcę dzisiaj narzekać. Biegam po schodach, z góry są widoki, na zielone drzewa, srebrzyste obłoki. Spotykamy się w przypadkowym miejscu. Proszę, opowiedz mi o swoim szaleństwie. Czasem słońce, a czasem deszcz. Jest, jak jest. Mówisz tak ciekawie, aż się słuchać chce. Już nie muszę biegać, a starych spraw nie chcę dzisiaj pamiętać. Schodzę po schodach, nowe mam widoki, wyrzucam stare mapy i kreślę nowe drogi. Spotykamy się w całkiem nowym. Szyję. Zwiedzam Warszawę i Gdynię, ale na Plac Wolności wchodzę jak do siebie. Te ulice są jakieś inne, po parkach się wiję. Rozpuszczam w sobie te chwile, te psy znają moje imię. Te ulice są jakieś inne, tonę w nich jak zwykle. Gubię się od nadmiaru, ale wiem, że ty mnie zawsze odnajdziesz, wskażesz kierunek, podasz mi mapę. Nawet kiedy zgubię się na trasie, wiem, że ty mnie zawsze odnajdziesz, wskażesz kierunek, podasz mi mapę. Nawet kiedy zgubię się na trasie, pa pa pa pa pa. Te ulice są jakieś inne, nie na każdej serce mi bije. Szum samochodów pozwala zapomnieć, gdzie naprawdę żyję. Te ulice są jakieś inne, wiem, nie dojdę nigdzie. Przyjaciele zmieniają okolice, będą mieszkać dalej i wyżej. Te ulice są jakieś inne, na rowerze przemierzam windę. Gubię się na Łasarzu, ale wiem, że ty mnie zawsze odnajdziesz, wskażesz kierunek, podasz mi mapę. Nawet kiedy zgubię się na trasie, wiem, że ty mnie zawsze odnajdziesz, wskażesz kierunek, podasz mi mapę. Nawet kiedy gubię się na trasie, pa pa pa pa pa. jest jeszcze jasno. Chcę być pierwszy w kolejce, ale widzę, że jest nas więcej. Trzeba mieć wyprasowaną koszulę i otwarte serce, by dostać się do środka, nie odpaść w kolejce. Jestem pierwszy na parkiecie i staję w kolejce, by skraść twoje serce. Czy pamiętasz mnie jeszcze? Wczoraj tańczyliśmy do trzeciej, potem wyszłaś, kiedy ja byłem w toalecie. Chodzę i szepczę, ty robisz mi zdjęcie i mówisz, że nie chcesz. Przyszedłem z nadzieją na coś więcej, a teraz tylko cierpię i mam złamane serce. Zostałem sam na parkiecie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wiele słyszałam o tobie i o mnie, że dwie osoby osobne, a sobie podobne. Mówili, słuchaj, proste plecy pokaż. Ja skrzydła tam chowam, bo bujam w obłokach. Bujam w obłokach. Bujam w obłokach. Mówili o mnie, kiedy byłam niepoważna. Mówili, dziwna panna z ciebie. kończy świat, zaczyna długa droga i słucham ciebie jak wtedy. Znowu zaglądam tam, otwieram drzwi do ran, powietrze traci smak, chciałabym cofnąć nas. Chcę ci powiedzieć coś, opieram się o dno, próbuję nabrać tchu, wypłynąć nie czuć już. Chcę ci powiedzieć coś, opieram się o dno, zbieram resztki sił, żeby móc z tego wyjść. A teraz to ty dzwonisz, pełen obaw. A kiedy świat trafi szlak, nie będzie czego ratować. A teraz to ty dzwonisz, pełen obaw. A kiedy świat trafi szlak, nie będzie czego ratować. Tam gdzie się skończył świat, ty nadal stoisz tam, próbujesz nazwać strach, znowu grzebiąc w snach. Stale zaglądam tam, tkwisz w betonie, gdy ja wychodzę pewnie w świat. Odwracam się na czas, nie będę zerkać wstecz, przed siebie będę biec, a z urojonych łez zrobię własny śmiech. Nie będę patrzeć wstecz, teraz wiem gdzie biec. Z urojonych łez stworzyłam szczery śmiech. A teraz to ty dzwonisz, pełen obaw. A kiedy świat trafi szlak, nie będzie czego ratować. A teraz to ty dzwonisz, pełen obaw. A kiedy świat trafi szlak, dzwonię. Poczekam na lepszy moment. Przed wyjściem dałam ci żółtą kartkę na lodówkę. Napisałam, że wrócę później. Domalowałam uśmiech. Idę miastem, tam gdzie spacerowaliśmy razem jeszcze wczoraj. Wersji sutry, bo zapewne już lepiej. zapewne.